रही ये दीवार तो वो इस शहर में रहने वाले दो यतीम लड़कों की थी और उसके नीचे उनका एक खजाना गड़ा हुआ था और दोनों का बाप एक नेक आदमी था। इसलिए आपके परवरदिगार ने चाहा कि ये दोनों लड़के अपनी जवानी की उम्र को पहुंचें और अपना खजाना निकाल लें। ये सब कुछ आपके रब की रहमत के बिना पर हुआ है और मैंने कोई काम अपनी राय से नहीं किया। ये था मकसद उन बातों का जिन पर आपसे सब्र नहीं हो सका।